سری ماریوسکا لکو تا یاد خوشی با گرایا و بله راستا کی اوش لبرویک کوزیتا هم پروژک سردانیه که بله راستا براستی کوزیتا خانمی که سنوز راکیشا کوزیتا کارکی گرنگ هی که همه بیکم کسک هی کمیل سنگرک رازگار کردو همه با دوی اوکا سیاب کرنم نسرتایا نم اتوانی بیری لبکمو بلام کبیرم لیکر دوا که ابی خواس ویستی انجولاو اوانی تر نمایش بکم لپر او کساعت خیالا کسی که دل سنگر کبو کمین رزگار کرد بلام او کسا هپناو منخ و خسنم ترسیو تناد اگر هزاران و شودهو لبرنی باب نیرم هیچم پی نکرید بوی اموه لانی کم بشوی که باش سپاسی خوم با فیلدوسکی تر در برم ماریوس بیل با منی شرمتیو بام سپاس هیچ تکی تریه تویاد در باره او کاتی که رزگاریان کردید نخیر هیچ تکم لیاد نیا تکیشتم بگوری قصه در گوانه که بید منی خصوی نو گالی سکه بلا موتی گویا شو بو خیره گراو تو روشتو امیش رخصاری اوپیاوی نبینی با کواتا تاکه ارمتی داری ایم تو زینو شوفیرو گالیسکه یا تو پیدوی اچان گالیسکه لناو پاریس احنو هزو شو اکن او کاری که زور استم بتوانی یا گالیسکه لناو او هموی عدز نشان که شوی ششی شش بوا او روشی که شرشکت یا روی یاو چی؟ کواتر رنگ دوزینوی او گالیسکه آسان بی او شو تنها جماره که کم گالیسکه ایشان کردوا اگر لدارو برا پرسیار بکی توشون سر داوکام بکوی رنگ بتوانی که لحاو ریکا من بیستوا که رو داویک بو و پیاویک لاشه کرو که گنجیال گرتوا او قسم لحاو ریکا نم بیستوا پیتان وطم که کرو گنجکا نمرده بو تاو کاتش ناسه اوه راستی بی؟ بیش گلو پیاوی لاشه کورا گنجکای حال گرت بو پیاوی کتریشی لیه بو بله او پیاوی اوانی حال گرت بو هاوری من بو ناوی گیلاما گیلام؟ اوه تو هیش تا زندوی؟ بله براست؟ لراستی ها پیامو ها بو کمرده بوی او سپاسی او پیاوی بکی او پیاوی؟ بله او پیاوی ایو دبیر رزگارت که تنانت بو یزو بازو سرسونری خوی بربستگانی سرسونری او پیاوی که چون بو؟ دموچای چون چونی بو؟ دای دموچایم نه تاو بیر چون که زور تاریک بو بلام پیاوی که چوارشانه بو بلام زور نرمو دیان بو لی دوکانکا لروده شنفرمی تواری گلسکا بو بن وانیا؟ نه خیر لسیم بو لنزیک بردکا سین؟ لنزیک پردگه؟ او کمی لسنگرکه و دوره چی روی یاوه؟ پولیسی کشان لگل بو حالا او پولیسه بو که گالیسکه پی را گرت مو داوای کر براو گره که مال یاو بیاول یا خورم گره که رو دیل فیل دو کلفی دو مالاکه ایمه بوانیا؟ بله پاشان دوی اوه برد من برا دروازه رودی او مرمی اوه نزیک مالی ایمه یا سنگرکه لرودی شان فیری بو گالی سکش لنزیک بردکه بو دو شونی زول لیگن دورن او شوا شقامکان پر بون لپولیس و پاسوان گر اومنی حال گرت بیو بناو شقامکان روشت بی او گمانی لیک راو دست بجه دستگیر کراو کچی حتو بون نزیک بردکه زور زو دور پاشا روشت بو جرزوی پاری چندین من حولی تیه دایا کل جرزوی او کور رگه بکر این اگر او من حولانی بکر هنه بید نخیر او من حولانان زور مترسی دارن هر اوانی یک جبکی تنابی او ایتی نتوانی بیت در او از تمه کسی بتوانی بجول لکاته که منی حل گرتو اویش به بهوشی پرشواش الفال اگر او ببی کواتر ریتی اچه توانی بیتی بنا منالکه ابرواد و منیشی بشان او بید گالیسکا که برو رو در او آنمی روشتو اکری اوه شوینی وستانی گالیسکا که لیره و نزیک بوا او شوش با کم تازه گر رابو پیوتم ماریوز گر راواتو و مالو باوکا اکری با کم او کسه بی که ماریوز رزگار کردوا بلام بلام آیا باوکم براستی و آیا باوکم اشتی کلو باره نوتوا چی بوا کوزتا؟ ایچ نیا تو بیل ماریو سکیتا وانیا؟ نخیر تو بم دویا نخری که گلتم بگی گفروج اما گلتا پکردن نیا من تنیا راستی که موتوا بس گفروج؟ دمو چای کوزی سر حل کراوا چی تر پیویز نکانی گرانی کوزه تابم ماریوز کورا چی باشو رکو پیکا اگر هر دو چان پیکا و بن اتوانن پیکا و کارب کنو جیانه چی نوی دست پیب کن اوی کابی استابیری لب کم و جیانی لمو دواما چاورد آزادی کردم چی تر پیویز نکان راب کم بلام لبرم چونم جیانه دریجه پیبم که برس میریل فیری کردم پیویسته بچه دی بیر لما بکمو تو اتوه گره وکانی شورشکه یا راگری بله با براورد بوان خلکی زول زیاتر هی که زیانم بو حولاتیانی پاری زول و زیاتره خلکی شرنگی زیوک پاترون مینید با چونکتم پی جوانه که لگل کمیسیارا قصب که و بفرمی بریارا که راب گینا زور سپاس بیل مناسبه او کارانه که استرا کردوتن برز نخین راو باسی او کراو کل دهاتو تا پلی پرزت پی بخشری من ناتوانم او شانازی قبول کم پیم خوش وگ همیشه لسر شخامکان کار کم پیم وابو او بلی پیم وابو او بلی تو گو راوی دل سوزید بو ایشکت هر وکو خویتی بلا ما دیاره اصوت فراوان بو هر اوانا جان فالیان او جیانه تازهی دستست کوتوا ولا ما یمو باوی که خون بو خوم اجیم شو بیره که توا و بیره که تو که با کم توی رزگر کردوا بله هرچند زیادتری بیری لیب کم و زیادتر لیو دنیا بم که باو که لباره سنگرکه و چی و تو لباره سنگرکه و هیچی نوید و دیاره خویل دور خاتوا لسر تاوا هزین اگزو در باری قصب کات هر اوانا ماریوز ماریوز چون راز خو برساری لیب که بیم و اگر بو جوره برسار لبا کم که ات اگر براستی باوکمو بکتو رزگار کردوا اوامن زور بختورم زور دلم خوشا هر اوانا؟ باوکم چو تا دروا؟ و تی کاری که زور با پلم هیا ابی بسم انجامی بام پیشی و تم کسبینی اگر موا هر اوانا؟ باوکم ایبیشه شلمان جاریک او بام جورم مال بچی احیله داوی داوی لیپور نکم او همو رگایشم بیبری کشنیه سبینه دینو به هر حال تکایه دانیشن من ارومو چالتان بوهینم زور سپاس من گرام اوا او براب چوگه کما همیشه حزکا بتبینه بمبینه احا او بتاتا جوانانم کریم ها هی دمی کنم بینی ماریوس گفروش گفروش براب چوگی توی ها بله پیشتر لباری او قسم بو کردوی ونیا او گفروشا بلای شنی سال دوباره با کوزه شد بوم اوا کوزه دو خوشی گوره موایا هر وحا وم دنگو با کشم موایا گفروش وکو برای بچوکی منه اگر پیشترم بزانیا او باشتر مامالم لگلا کرد من لکرده وکانی خون پشیمانم خوش حالم کزیندوی بله تو جانی من رزگار کرد کوایا هرگیز امان بیر نکم گفروش سپاس بخوا هی خیلی کم فلیکنی تا ابا زودر پیم بویتی تا کمن زینوم نمزانی تو پیدوایا کمن مردوم تو خمی او نبه بلا من پیم وانه بو تو او گفروشه بی کلاگه گوزه دره گوره بوی سیرم که گفروش منم چی بوا؟ ایپونیش لگل تویا گوره بو؟ ایپونین؟ ماریوس تو ایپونین نسید؟ بله ایپونین او کچه که لسنگرکه یا مرد او کسی خوی خسته بر او گلی کاراسی من کرده بو او کسی ایپونی بو او دی گفروش برامو اگر پیشتر امن بزانی آیا باشتر من امالم نگلا کردی اما چیا تو لبر چی است او آلی ایپونی نی به اقل هلو هاو تیشی که با منالی لگل تو پیه که بنانی ایپونی اما تو این چاره بی که بیم پویره اما کتا باشی و سروتو سامانه که با برمینانی شوش رشا کم کرد بوا باشی چی سره چی با کزیتا با جیالم اوی تری با بنیاد نانی کتاب خانه کتر خانه کم هر وحان خوش خانه یکو شوینه که تریش با خلچی اجار دروسه کم تا بتوانن کاری تیاب کن اشتا چندین کرما و کابه بیکم ماریوس من توم لسنگره که رزگار کردو بله مگر تو کسی نوی کم نرزگار کرد برای تو فاشل فند نخیر او من نبو بلام وای پیویزده کرد که تنیا جیانی خون بپاریزم لبر کردنی جلی افسره کشکه اکو جره لو فوزغای خوم در باز کردو لسنگرک حالاتمو چوم دارو لبروا نم توانی رزگاری بکم بلام کاتی گرای توا پیدو دم کماریو سلامتا چون زانو کماریو سلامتا باو که پیم بله ببوره لو کاتی ادروم لگل کردی بوی آرام بکمو. درو لکل کردم؟ ماریوس او نامم خوینده و کلا سنگرکه با کوزتاد نوسی بو. نامه؟ خمی اوام بو که نامکه گمان لکراو بی کات زانیم ایو هستم برام بر به یکتری چونه بوی منیش او درویم کر بوی کوزتا آرام بکمو. دوی اوه کات زانیم تو براستی سلامتی زور سرم سرما پاشان سپاسی خوام کرد. کواتا او کسا با اوکم نبوا یستا کری سرده که من دستا ونیا بلام دلنیا با او فریاد رسا عدو از موا کشانی رزگار کردوم. بله برز میری دروم لگل کسی تایا کرد. اگر پیم بو تایا من ماریوسم رزگار کردوا او دواتا لباری بینی منو جاورت یزانی لواتر سم ابی روشک رابر دوی خون با کسی تا باس بکم. کسی تا سالی ده هاتو مولتی پرزاری ور اگرم دوی اوا مالی با پیرم بجره هلم هر بدن هم علاکه بجره نه هلم بلکو مو با پیرم باز اگرم که تا رگم با بسر بخویی بجیم پاشان امیشان بشانی پارزر فوشلوان تو یرمتی خلقی هجار بم خلقی هجار همیشه لیم پارزری ناپاک و فریو ادرین خلقان اگه هند دوی انجامدانی تاوان نزانن چون کرن و سر جانی خویان و چون کن و سر پی خویان امی یرمتی او خلقانه بم. ماریوس اما اوشته یا کپی موی اتوانم انجامی بم و درجتان با شورشکا من دلنیم انجولاو کور فیراکو اوانی تر با کارکان بلخوش ابن. بله وایا با پیرا تکایا با اوسا گیری منو کوزه تر رازی با تکایا لکو تایی خود او توه ها؟ آریوز زوردم یک بو چاوریم قسانه بو اگر بیهیلی او خان مجوانه لدست در چیه اوالا قلب اختی خود تایی هرچی زو بانگی برس فوش فالت کم با اوی ریزی خوم نشان بم. با پیرا علی خو بینم ایوه درمم خوشی تا تا بردوام بی اگر بم شوی بردوام بم اوه تنیاد رو کانم زیاده بن ابی خیر بگر I'm not